مون پتا باندی مین یو ستا وفا باندی مین یو ستا دلاسا شاہدتا پا غزا باندی مین یو مون پتا باندی مین یو ستا وفا باندی مین یو ستا دلاسا شاہدتا پا غزا باندی مین یو مون پتا باندی مین یو ستا وفا باندی مین یو ستا دلاسا شاہدتا پا غزا باندی مین یو دا چی اوسو تور غرو کی کڑو طلب دی ڈیر پمینا پتنگان دا دین دا شامی پرنا باندی مین یو پرنا باندی مین یو پتا باندی مین یو ستا وفا باندی مین یو ستا دلاسا شاہدتا پا غزا باندی مین یو دا چی مرگ تا خوش لیگو پا خندا خندا وردرومو دا دی حورو او غرمانو ناز ادا باندی مین یو ناز ادا باندی مین یو پتا باندی مین یو ستا وفا باندی مین یو ستا دلاسا شاہدتا پا غزا باندی مین یو نور مقصد موزرو کی ناشتا یو مقصد مولا الہ دی ہم رضا دا اللہ وارو پا اللہ باندی مین یو پا اللہ باندی مین یو پتا باندی مین یو ستا وفا باندی مین یو ستا دلاسا شاہدتا پا غزا باندی مین یو د دنیا لا ژوند تیریو د خپل سر سودا مکاڑی برات دا محشر غواړو پا عقبا باندی مین یو پا عقبا باندی مین یو پتا باندی مین یو ستا وفا باندی مین یو ستا دلاسا شاہدتا پا غزا باندی مین یو غم خدی موسار یعودی جان زادا او اعلان دی لخندانا مار ور یو پا جڑا باندی مین یو پجڑا باندی مین یو پتا باندی مین یو ستا وفا باندی مین یو ستا دلاسا شاہدتا پا غزا باندی مین یو د تیارو لا غیگی ستاڑی درنا پتا متا ما د بلال د خلی پچیغا سپین سبا باندی مین یو سپین سبا باندی مین یو پتا باندی مین یو ستا وفا باندی مین یو ستا دلاسا شاہدتا پا غزا باندی مین یو دنی والا جون موتی رکڑو دزمرو پاسر پغرو کی لخرونو مو نفرات دی پا سہرا باندی مین یو پا سہرا باندی مین یو